صاحب والا صاحب کی صحت کا کیا حال ہے؟ اچھا کون کو تاریخ لی ہے آپ لوگوں نے؟ پندرہ تاریخ کو ساون ختم ہو رہا ہے، پندرہ دس کا چودہ ستمبر بعد رہے ہیں، رمضان بھی ہے، دو تین شروع ہو گئے، تعارف یاد نہیں آیا، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، سنا وہ سنائیں گے آپ کو ان شاء اللہ، بس ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے اور محبت ہے، ہمیں کھینچے آتے ہیں، حالانکہ یقین کریں میں اپنے ادھر بھی روزانہ ہوتی ہوں ہر جگہ، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ سعادت ہے میری کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت سے حاضر ہونا، چھوٹی سی تلاوت اس کی اور چھوٹی سی رات اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دھیان ان شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت أمير العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے عمر گھٹتی جا رہی ہے ہر گھڑی پر گناہوں کا گرم بازار ہے عمر گھٹتی جا رہی ہے ہر گھڑی عمر گھٹتی جا رہی ہے ہر گھڑی عمر گھٹتی جا رہی ہے ہر گھڑی پر گناہوں کا گرم بازار ہے پر گناہوں کا گرم بازار ہے آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آرزو دیری نہ اے دلدار ہے آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آپ کے سینے آقا آپ کے سینے سے لگ کر موت کی آرزو دیری نہ اے دلدار ہے آرزو دیری نہ اے دلدار ہے آتے ہیں اس در پہ شاہو صدا میرے مرشد کا سخی دربار ہے آتے ہیں اس در پہ شاہو گدا آتے ہیں اس در پہ شاہو گدا میرے مرشد کا سخی دربار ہے میرے مرشد کا سخی دربار ہے ہو مرشد کا ادنا سا گدا میرے مرشد کا سخی دربار ہے ہو مرشد کا ادنا سا گدا ہو مرشد کا ادنا سا گدا میرے مرشد کا سخی دربار ہے مصطفیٰ اس روز آئے اس لیے عید میلاد النبی سے پیار ہے مصطفیٰ اس روز آئے اس لیے مصطفیٰ اس روز آئے اس لیے عید میلاد النبی سے پیار ہے بخش والا آپ ہی اثار کو سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے بخش والا آپ ہی سگے آثار کو بخش والا آپ ہی سگے مرشد کو سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے سب گناہگاروں کا یہ سردار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ماشاءاللہ مقام ابراہیم ابراہیم السلام کے اب بین منظوریت وواد الحرم احمد بھائی کے محرم اب بنا یقین فضا الحمۃ ورزق من الثمرات اللہ علیہ رب شاہی صدری ویسے اللہ عمری وحب الکرم السلام آج کے داخلے کے اصول کے دن ہیں، جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے ذمہ اہم اور اول کاموں میں سے اپنے حج پہ جانے کا بندوبست کرنا ہے، اور اس میں کوتاہی ہونے سے بہت بے برکتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور حج جب فرض ہو جائے تو فوری کرنا چاہیے، تاخیر کی کچھ علماء نے فقہاء نے گنجائش چھوڑی ہوئی ہے، تو جمہور کا خیال یہ ہے کہ یہ بات افضل نہیں ہے، حج فرض ہونے کے موقع پر علل فور کرنا چاہیے، فوری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی آدمی پر حج فرض ہوا تھا اور تنگدست ہو گیا تو فریضہ کے ذمہ باقی رہ گیا، اور ڈاکٹر سیار سر مسئلہ یاد ہے کہ فرض ہوا تھا اور اسے کیا نہیں پھر تنگدست ہو گیا، فرض کے ذمہ باقی رہ گیا نا، ہاں جی پھر یہ کیا کرے گا، بھیک مانگ کر سوال کر کے پیسے جمع کر کے جائے گا، ضروری ہے اس کے لیے کہ نہیں ضروری ہے، ہاں جی نہ جس کے ذمہ فریضہ رہ رہا ہے اس کا کیا کرے گا، فرض کے ذمہ تھا اور اس نے اس وقت نہیں کیا پھر بعد میں تنگدست ہو گیا، اب یہ کیا کرے گا، اس مسئلے کو معلوم کرو نا، غالباً اس کے ذمہ ہے کہ یہ باہر صورت اپنے بندوبست کرے، نہیں اس کو پھر اگلے مجلس میں آپ بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، ایک آدمی تھا کہ ہر فرض ہوا اس نے کیا نہیں ہے، اس سال نہیں کیا، اگلے سال آنے پر وہ تندرست ہو گیا، اب یہ کیا کرے، پہلا گاہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کیا انسانوں کے لیے وہ بکہ میں ہے، اس وادی کو مکہ اور مکہ بھی کہتے ہیں بکہ بھی کہتے ہیں، بکہ میں ہے، لوگ بہت مبارک ہیں اور سارے عالم انسانیت کے لیے ظاہر کی جگہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں کون سی ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم میں پتھر ہے جس کی اس پر کھڑے ہو کر تعمیر فرماتے تھے ابراہیم علیہ السلام، جتنی دیوار اونچی ہوتی گئی اتنا یہ پتھر خود بخود ہوا میں اٹھ کر لٹک جاتا تھا، اوپر کھڑے ہوتے تھے پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، اور اس پر جتنا عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا ایسے روحانی اثرات ہوئے، تو اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک نقش ہو گئے، اور ابھی اس کو یہ برج میں بند کر کے شیشے کے برج میں بند کر کے رکھا گیا ہے، پہلے کھلا ہوا ہوتا تھا، کھلا ہوا ہوتا تھا اور اس پر پانی جو گرتا تھا بارش کا پانی پڑتا تھا، لوگ پانی پر گراتے تھے، تو اس پانی کو پھر جمع کر لیتے تھے، اس پانی کو بطور سے برگ پیتے تھے، جس سے بیماریوں کی شفا اور روحانیت کی کبھی ہونا باطل نہیں ہوتا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. یہ درخواست صاحب روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی وہ پانی پیا ہے جو مقام ابراہیم پر گرنے کے بعد اٹھایا گیا تھا، اس کو میں نے پیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہے نا، منہ مبارک کی جو روایتیں ہیں، اس میں ایک روایت منہ مبارک کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہونا، ان کے پاس موجود تھے، جس کو انہوں نے چاندی کی للکی میں رکھا ہوا تھا. اور مدینہ منورہ میں کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو پیالہ پانی کا بھیجا کرتا تھا مسلمان رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ اس منہ مبارک کو اس میں ڈبوتی تھی اور ان لوگوں کو دیا کرتی جس سے شفا ہوتی تھی. یہ جو عمر رضی میں عجیب محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کے پاس منہ مبارک ہے نا، یہ افغانستان کے کسی وزیر کے پاس اپنے شاہی نوازرات میں سے رہا ہوا تھا. اس کی وہ غریب وزیر کے اولاد جیسی کوئی پتہ نہیں غریب ہو گیا، چاند پر حالات آ گئے اور کچھ ان کو قدر بھی نہ رہی، تو حاجی محمد امین صاحب سے بہت دعائیں مانگتے رہے، کتنا عرصہ پیدل چل کر ان کے پاس جاتے آتے رہے، اس پر پھر انہوں نے ان کو عطا کیا ہے. اس کو ان کے پاس شیشی کی نلکی میں بند ہے، اور اس نلکی کو پانی میں ڈبو کر انہوں نے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کی درخواست پر انہیں دیا تھا. وہ پانی وہ لے کر آیا تھا، کافی پانی میں اس کو ڈالا تھا، بہت سے لوگوں کو پلایا تھا. ہمیں بھی اللہ تبارک نے سادہ نصیب اور مریض پیا تھا جی، تو دو تین دن تک جہاں جہاں سے گزر کر اندر داخل ہوا تھا وہاں کیفیت محسوس ہوئی تھی. اور کیا بات تھی عرض کر، ہاں مقام ابراہیم کا تبرک، مقام ابراہیم کا تبرک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا تبرک، لا علاج بیماریوں کی شفا ہو جاتی تھی. اور ہمارے پشاور یونیورسٹی کے طالب علم میں تبرکات پر پی ایچ ڈی کی ہے، نہ ایم فل کی ہے، تو کبھی اس سے معلومات کریں. سارے دنیا میں اس وقت جہاں جہاں تبرکات موجود ہیں، جہاں جہاں وہ مبارک ہیں، باقی تبرکات اس سے پورا اس پر تاکہ کام کیا جائے. تو پھر آیا تو مینار مقام ابراہیم، اس پہلے کی کھلی نشانی ہے مقام ابراہیم ہے، من دخل کا نام ہے، جس میں داخل ہو گیا اس کا عمر مل گیا. اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو 4000 سال کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جس میں کہ 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ہو گئے، 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہو گئے، 4000 سال میں چند گنے گنے واقعات بدمنی کے ہیں، اور نہ ہمیشہ اس جگہ کو اللہ تبارک نے امن نصیب فرمایا ہے. اور وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں جانے کی طاقت ہو تو ان لوگوں کے گردنوں پر یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ اللہ کے گھر کا قصد کریں گے، یعنی وہاں کا حج کریں گے. من کفر جس سے روگردانی کی اس بات سے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ اتنا ناراض ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ کوئی سزائی مقرر نہیں کرتا، اس دباؤ پہ بیٹھے سے بہت ناراض ہو، تھپڑ مارتا ہے، لاتے مارتا ہے، ناراض ہو گالیاں دیتا ہے اس کو، اور جب بہت زیادہ ناراض ہو سکے جا بچے مزے کر اپنے، ہمارا سر کوئی تعلق نہیں. تو اس رخ میں اس آیت میں اس طرح کا بیان ہے، من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو روگردانی کرے اس سے تو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ نیا کی ضرورت ہے وہ حج کی طرف آئے تو پھر دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا ہے. اور دوسری دعا مانگی بھائی علیہ السلام نے کہ رب انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی ذرائع عند بیتک المحرم، رب بنا لی قیمت صلاح فجل افضل من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات، اے اللہ میں نے اپنی آل کو ایک بالکل پانی اور زراعت سے خالی وادی میں ڈال دیا آپ کے محترم گھر کے پاس، اور یا اللہ مقصد یہ ڈالا ہے تاکہ نماز قائم کریں، اور یا اللہ یہ مقصد پر جمع رہیں گے یہ اہل انسان تو محتاج ہیں، ان کی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں. یا اللہ تو ایک تو یہ کر کے اکیلے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو دلوں کے طرف موڑ دے، تو ان کے لیے حفاظت کا، آبادی کا، ساری باتوں کا سامان ہو جائے. مرضوں کو میرا سمراج، یا اللہ ان کو روزی دے، پھلوں کی دے، روٹی دال ساگ تو ہی گئے، اس پر مزید پھل بھی ملے. پھل وہ آدمی کھاتا ہے جس کی پہلی ساری ضرورتیں پوری ہوں. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا امر ہوا اور کسی دور دراز علاقے سے پر مارا جبرائیل علیہ السلام نے، اور ساری زمین کو اٹھا کر 70 میل کے فاصلے پر بیت اللہ شریف رکھ دیا گیا، طائف کی شکل میں. طائف کی شکل میں، طائف کی ایسی آبادی ہے کہ میں طائف گیا ہوں، اس کا مہینہ تھا اگست کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ میں اتنی گرمی، اور وہاں پر جب گئے طائف میں کم بند کمرے کے اندر بغیر کمبل کے، پنکھے چلائے بغیر چادر اوڑھ کر سونا پڑ رہا، ایسا موسم، اور اس سے ہدا پڑا ہے، ہدا میں اتنی ٹھنڈ کہ میرے جوڑوں میں درد ہو گیا. طائف کے پاس ہدا ہے، اور پھلوں کا اللہ نے بندوبست کر دیا. مردوں کو میرا سمرا، اور سمرا کے، سمرا کے ایک معنی درختوں کے پھل ہے، سمرا کے ایک معنی ہے محنت کا نتیجہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو سورج پہنچانے کی محنتیں ساری زمین پر جہاں بھی ہوں گی، اس کو نتیجہ سمرا حاصل ہوگا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچائے. اسکیلیٹر بنا برکی سیڑھی، پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی برکی سیڑھی نہیں تھی، اور بیت اللہ شریف کے بیت الخلاؤں کی برکی سیڑھی تھی. اسکیلیٹر بیت الخلاؤں میں لگے ہوئے، مدینہ منورہ کے بیت اللہ شریف کے پاس یہ ہے، تو بیت الخلاؤں کی برکی سیڑھی تھی اور پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی نہیں تھی. یہ معیار ہے وہاں کی سہولتوں کا، اللہ نے پاکستان رکھا ہے، اور یا اللہ ان کو میوے کھلا، ان کو روزی کھلا پھلوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ جرم گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، کہا یا اللہ یہ تو اس آبادی میں پانی ہے ہی نہیں، دور دراز تک یہاں پانی اڑ، پرندے اڑ رہے ہیں، مطلب یہاں پانی آئے، دیکھا پانی کا چشمہ ابلا ہوا ہے، پاس عورت ہے، بچہ ہے. انہوں نے کہا اے بی بی، اگر تو اجازت ہے تو ہم یہاں آباد ہو جائیں. انہوں نے کہا آباد جاؤ، لیکن شرط پر کہ ایک تو تمہارے سارے قبیلے کا سردار میرا بیٹا ہوگا، اور دوسرا پانی ہماری ملکیت رہے گی. انہوں نے کہا دونوں شرطیں ہم مانتے ہیں. تو کیا فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مسئلہ فوج الفرت مینا سے تحویل ہے، لوگوں کے دلوں کو یاد لیں کہ مائل کر دیں. لوگ آئے، آباد بھی آئے، سرداری کا بندوبست ہوا، حفاظت کا بندوبست ہوا. پھر جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل، بڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو جرم والوں نے رشتہ دے دیا، شادی کا بندوبست ہو گیا، بکریوں کا جوڑا دے دیا، وہ ریوڑ ہو گیا، اللہ نے معیشت کا بندوبست کر دیا. معیشت کا بندوبست، بکریوں کا دودھ، گوشت، اور وہاں مکہ مکرمہ کے جنگلات کا شکار، اور شادی کے بندوبست بھی غیب ہو گیا جی. سبحان اللہ، تو اپنے کام میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگے ہوئے. کار ساز ماں مساز کار ماں فکر ماں درکار ماں ہزار ماں، میرا کام بنانے والا وہ تو میرے کام کو بنانے میں لگا ہوا ہے. اس لیے میرا اپنے کاموں کی فکر میں پڑنا، یہ تو اپنے آپ کو ہزار میں مبتلا کرنا ہے. کار ساز ماں بساز کار ماں فکر ماں درکار ماں ہزار ماں. اور ہمارا بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر. طواف کرے اس آدمی تھک جائے، نفل میں لگے، اسے تھک جائے تو بیٹھ کر دیکھتا رہے، 20 رحمتیں تب بھی نازل ہوتی ہیں. جو بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑتی ہے، اس آدمی پر جادو ہوا ہوا ہو، اس کا اثر کو اللہ توڑ دیتا ہے، نظر بد کثرا ہے وہ اللہ اس کو توڑ دیتا ہے. ہاں رمضان پیتا ہے اللہ تعالیٰ بیماری کو شفا کر دیتا ہے. اتنی رحمت ہے، آئے تو اس طرح کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. 6 لاکھ آبادی کا شہر ہے, 30 لاکھ آبادی چلی جاتی ہے. نہ بیت الخلاؤں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں, نہ ہوٹلوں پر قطاریں لگی ہوئی ہیں, نہ بجلی فیل ہو رہی ہے, نہ ایئر کنڈیشن جو ہے تو بند ہو رہا ہے, نہ کھانا کم ہو رہا ہے. رات کے 2 بجے پہنچو تو ہوٹل کھلا, کھانا مل رہا ہے. جس وقت پہنچو ہر چیز کھلی. کسی کو دروازہ مدثر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی صاحب ابھی ہوٹل پر بیت الخلا پر لائنیں دیکھی ہیں؟ نہیں. جی پھر بھی کیوں نہیں ہوتا. پانی یہ پانی ٹینکیاں لاتی ہیں, کیونکہ پانی کی بہت قلت ہے. ٹینکیاں لاتی ہے پانی اور وہ جو ہے تو کم نہیں ہو رہا. یہ نشانیاں, کوئی آدمی بھوکا نہیں رہ رہا, کھانا بچ رہا ہے, اضافہ زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ من جانب اللہ, اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. حضرت شیخ العظیم مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ جتنا کھانا مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کھاتا ہے, اس کھانے کو مدینہ منورہ کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے, 2 آدمی کھاتے ہیں, اتنی برکت ہو جاتی. تو بہر اللہ ہماری طرف سے 4 آدمی وہاں کی روٹی کو ختم نہیں کر سکتے. 4 آدمی کھائیں تو روٹی دکھ دیتے. ہماری طرف کمزور آدمی ایک روٹی کو 4 آدمی کھاتے. سبحان اللہ, یہ برکتیں ہیں. اور جانے کی حج پر جو خرچہ کرتا ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے, بدلہ نصیب فرماتا ہے. ان پر حج فرض ہو, یہ خود جائیں اور لوگوں کو ترغیب دیں, دنوں میں ترغیب دیں. 2-4 آدمیوں کو آپ نے تیار کر کے بھیج دیا, آپ کو 4 حجوں کا مفت ثواب مل رہا. خود نہیں جا سکے, دوسروں کو تیار کر کے بھیج دیا, آپ کو مفت ثواب مل رہا. آواز بلکہ مزگر نہ براتی جب اکثر جوائن کر کے ناچتا ہوں تو آئی وہ جگہ لے گئے کھانا کھابے نا, ایک دم داسی جدا بچے کھانا کھابے پا تو کئی نظارے ساتھی نے بتایا ہے, بتایا کہ آپ نے دیکھا. میں نے کہا جی ہمیں تو دیکھنے کا اتفاق نہیں. کہا کہ پرندے آئے تو پرندوں کا گول آیا اور پورا طواف کر کے گیا. اور رمضان صاحب بتا رہے تھے کتنا پانی آیا, سارا مطاف بھر گیا پانی سے, کوئی طواف نہیں کر سکتا تھا. تو ایک سانپ نے طواف کیا ہے. سبحان اللہ. اس کی خود بھی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں, ٹھیک ہے نا جی, تاکہ اگر آپ تیار کریں گے تو آپ کو مفت کا حج کا ثواب ملے گا. اور ایسا جو حج پر جانے والے ہوں داخلہ کریں تو ہماری حج والی کتاب جو ہے نا, یہ ضرور ہم سے لے کر ان کو دیں. ٹھیک ہے, حج پر جانے والوں کو مفت دیتے ہیں. صرف یہ طلب کرے اتنا آدمی کے آئے اور لے کر جائے, فائدہ اس کا ہے. ٹھیک ہے, قریب ترین ہو ماشاء اللہ. وہ کوئی اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے جو چند ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنی بھی تشکیل کے مطابق جانا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ہماری طرح جوتے تو ہر پڑنے ہوتے ہیں نا, اتنے اپنے جو ہے گفلے لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو جوتے تو پڑنے ضروری ہوتے ہیں, جوتے پڑتے ہیں وہاں پر. ایک آدمی یہاں کہہ رہا تھا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, دوسرے کہا ہو جاتے ہیں, کہ یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جس وقت کے عرفات سے مزدلفہ تک آئے تو جو دعائیں میں پھنسے اور اس میں جو سر چکرایا الٹی لگی نا, میں نے کہا بالکل معاف ہو گئے ہیں, بالکل معاف ہو گئے ہیں. واقعی نہیں ہے, وہاں پر ایک مقامی ہمارا پاکستانی ساتھی کہہ رہا تھا فلانا آیا تو مجھ سے کہہ رہا سجا پنظر کی بالکل پاک صاف کی سڑے, پانچ دنوں میں آدمی بالکل پاک صاف ہو جاتا تھا. میں نے کہا کہ وار ہوگا الیکٹریٹ کی بہت دبوس ہوں میں, صبر کرو جب پانچ دن گزار کے آؤ گے پھر پوچھوں گا, تم خود بتاؤ کہ واقعی پاک ہو گئے, ایسی دھلائی ہوئی ہے جی کہ بالکل پاک ہو گئے. اور اللہ کی شان ہے اتنا مشکل عمل ہے, اتنے صحت مند کبھی لوگ کرتے ہیں اور تقریبا اٹھاتے, معذور گرے پڑے ٹوٹے پھوٹے بوڑھے بھی کر لیتے ہیں, اللہ ہی احسان فرماتا ہے جی. وقت ہر ایک ہمت کے اور صحت کے اس سے اللہ مشقت لیتا ہے. کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں. مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں, اللہ یہ بکہ تھا ان والا بھائی مودی علی اللہ سے للزی بکہ تھا اور باہر کا ہوں حدل عالم سے, بکہ اور مکہ دونوں اس کے نام ہیں جی. پڑھیں جی اور آب و ہوا ایسی کہ سخت گرمی میں بھی قابل برداشت ہے, دھوپ میں اتنی سخت گرمی آپ سائے میں ہو جائیں پنکھے کی ضرورت بھی نہیں, اس کی گرمی کی اور ہیومیڈیٹی کا ریشو ایسا ہے آدمی تنگ نہیں ہوتا. اور اثر سے لے کر 9 بجے تک تو پھر بہت خوشگوار سہرائی موسم ہے, اور سخت سردیوں میں بھی ہے کہ احرام میں چلے پھرے کوئی تکلیف نہیں. پانچ تاریخ میں ادھر برف باری کے حالات ہو رہے ہیں اور 17 دن کے فاصلے آپ مکہ مکرمہ میں ایک چادر ایک لمبی میں پھر رہے ہیں, کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. اللہ اس کو بدل دیتا ہوں جی. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا تو اس میں راوی ہوئی بہت لمبی, اس کے بعد ناتخانی شروع ہوئی, ناتخانی پر بڑی کیفیات مجمع پر آ گئی, پتہ نہیں ان کو کچھ کیا القاع کیا الہام ہوا ہو. ایک ایرک آدمی کو کہتے ہیں حج پر جاتے ہو ایسے کرتے ہو, ایک آدمی کیسے ایسے کر رہے ہیں, کوئی ہاں کہتا ہے کوئی نہ کہتا ہے, میں سرے پر بیٹھا ہوا ہوں تو میں دل میں سوچا کہ آپ میری طرف جب اشارہ کریں گے تو میں کیا کہوں گا, میں کہ جب اشارہ کریں تو ہاں کہنے میں کیا لگتا ہے, ہاں جی خرچہ تو نہیں ہو رہا ہاں کہنے میں, تو کرتا میں نے کہا ایسا کیا, میں نے کہا میں حج پر جاتے ہو, میں نے کہا جاتا ہوں, بس ہم نے ایک بات کہہ دی شوق سے, میں بات کہہ دی ہاں جی, میں عید کی چھٹیوں پر گیا واپس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہوں آپ کا لوگ آپ لوگوں کا حج کے لیے نام بھیجا تھا پر فردار آپ کی منظوری ہو گئی ہے, حج کی منظوری آپ کی ہو گئی ہے, پیسے لے کر آؤں. ہم یا اللہ پیسے کہاں سے لے کر آئیں, 3 سال نوکری کی ہے, اس زمانے میں تنخواہ ہوتی تھی 600 روپے تنخواہ ہوتی تھی, 3 سال کی نوکری میں 6000 روپے بچت کی تھی, وہ گھر والوں کو دیے تھے کہ ان کا خرچہ ہم پر ہوا ہے, 3 سالوں میں 6000 بچت ہوئے ہیں اور یہ 10.5 ہزار حج کا خرچہ کہتے ہیں, اب پھر جا کر بھیک مانگنی پڑے گی ان سے کہ ہمیں پیسے دو حج کے لیے, 12 منظوری جو ہو گئی ہے تو کیا کریں. گھر پر میں چلا گیا تو وہاں پر ایسے ڈرتے ڈرتے میں نے کہا کہ میری حج کی منظوری ہو گئی ہے, مجھے حج کے لیے پیسے دیں. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں میں اتنے دیتا ہوں میں اتنے دیتا ہوں, سب کو جو دیکھا ہمارا ایک بھتیجا چھوٹا اس سے مٹی کے خزانے میں 32 روپے جمع کیے, ہاں جی اس سب سے لگا کہ مجھ سے کچھ کہا کہ میرے خزانے میں بہت سارے پیسے ہیں, وہ سارے تم کو دوں گا. تو شمار کے 32 روپے پورے تھے جی, 32 روپئے میں یہ بھی دیتے. دوبارہ رات میں واپس آیا تو درسوں کا اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا ایک ان کے مرید تھے بعد میں خلیفہ بھی ہے بولی یوسف صاحب, انہوں نے کہیں بھی جائیں. انہوں نے کہا میں کیسے جاؤں, خیر جی ان کو بلایا تو ان کا بھی ہو گیا. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھے فرمایا گیا تھا کہ یوسف کو تو ضرور وہاں پہنچا کر چھوڑیں گے, اس لیے میں نے کہا یہ بھی جائیں. سبحان اللہ. تو یہ نہیں ساری بات یہ کہ آدمی تو اللہ ہی لے جاتا ہے ورنہ خود. ہاں اس طرح ہوا کہ یہ 6000 روپے گھر والوں نے دیے اور باقی میں نے قرضہ لیے. آخر حضرت صاحب نے فرمایا کہ ہم تو پشاور سے بیر جائیں گے, 1000 خرچہ مزید ہے, 10.5 نہیں اب 11.5 خرچہ ہے. تو مجھ سے کہا پشاور میں بیر جاتے ہو؟ تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا ہم ریل میں جائیں گے کیونکہ ریل کا جو ہے تو خرچہ ہے 50 روپے 60 روپے ہے, جہاں 1000 روپے ہے تو کچھ بچت ہو جائے گی. میں نے کہا جی اگر اسراف نہیں ہے جہاز میں جانا, میں جہاز میں ہی جاتا ہوں. ہم نے کہا ہم نے کون کہ اپنی جیب سے پیسے لگانے ہیں, گریا فریاد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں 10,000 روپے دیے 1000 اور بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ. تو 1000 روپے کے بندوبست کیا. میں نے کہا اسراف نہیں ہے جہاز میں جانا, کہ اس میں اسراف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ہم گئے. جب میں واپس آیا تو ہماری ہمارا ایک پیکیس حکومت کے ساتھ چل رہا تھا. پیکیس ڈیسائیڈ ہوا اور ڈیسائیڈ ہونے کے بعد 11,500 روپے خرچ آیا تھا, 13,500 روپے مجھے بقایا جات ملے, 2,000 روپے مزید ہوئے. کیا کہتے ہیں مزے اڑائے جی خیریتی مزے اڑائے. یہ ایسا دور تھا کہ اس میں سونا 500 روپے تولا ہوتا تھا, 500 روپے تولا سونا تھا. نہیں ہو جاؤ اللہ تعالیٰ صحت اسی فرمائے گا, غنی کرے گا اللہ تعالیٰ. ہاں جی بہت برکتیں جی. لا الہ الا اللہ.